الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين، نبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الجزاء. بندرابي جلبي تدوبي هدفوبي سيرة المصطفى صلى الله عليه وسلم جوهو أونون بندرابي جلبي ويرهب عثمان جم مالك با وانا كا وانا جل وانا كان بندراب موجب تدب سلمنا ويمب الجنة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دي سعد موسى انجل انبلتو دي سبو كالة لدي سير ممو كو موجب كو موسى النودو نلا صلى الله عليه وسلم ويهر يو اي مجر حيث سافت بند موسى نام أركان مو دباس كون موسى هو لرل مو بند رابي سيلاب موسى درن الدين من بند رابي سيلاب كو براجي اي نام جمراد من تيمو معلم من تيم لا لا إله إلا الله محمد رسول الله عثماني لم كو جمراد وي وإنك لعلى خلق عظيم وإنك لعلى خلق عظيم عثماني لم كفرت عربير جومرادو وي جيكو ماكو ني موجي غول ماكو ني مبيوي اني موجي اني يودي طريق ماكو اني موجي لا اله الا الله سوكاي ماكو بيوا موجيا نجودا مانتدا ادنا الا كر لا اله الا الله سا جينغاني مو الله جينغان ما جومرادو وي يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. لا إله إلا الله بوك جابلي بو خيخ بو تخوي جمبار جمبار لسان غور غورلو دي سيبورتي دي تخو ندخ سنة المصطفى صلى الله عليه وسلم نغدف سي صدرت نغدف سي خالص نغدف سي دول ديسان يلا تخو لبو تخو لي سنة يلا تخو لنبي صلى الله عليه وسلم آنان ولف بانينا اينام سا درنيم وعودو دين الله درنما ندككو پيوال ندرني دا حالا الله ديسان سنة نلادو ديسان كوي نواري اموجر اتير ادير دين من على يتاد على يتاد على nela sallallahu alaihi wasallam bi oy new neware do wada fo yoda do itta fo sofar te ndo wiya nonde yahude den kuri bi mu salamu alayka yumin aishu yo allah hudon wiya aisha horo hudbe wiya rasulullah bare nanal ko bi ko bi mi salamu alayka yo mayde woni wiya la bi mi wa alaykum oy aisha do neware wada fo yoda do itta fo sofar ngare newaden de san abdullah ibn amr ibn as ko jinno nelado tiddo tiddo e dewal Allah Qur'an o yum waye silkud e balde tati o hora nyane fof neraade ma Allah hor korka Daoud kora hande tadja hande de mawnde o nimsir o neraade wiide yum war sesede kono joni mi tampi hanino mi rewi hala neraado o wi ndeysan neraado sallallahu alaihi wasallam ma kana fahisham wala mutafahisha o neraado wana jittornodo abadan abadan e jonno cheikh Ousmane bandiraabe julbe onon fesibe yidbe al mustafa so chukulel ene woni bedde ene jetto bira yi o ko mona hidum imo jibineo almudo non sene jetto non tan jettol huda kaari o kudaado o do badani o batani bira yi ankam hol janginum cernama jangina ba ko jettade ko jangina man mo morta o janginaani mo bukhari e muslim e rende qur'an e warsh e qalun e kisai o janginaani mo o jangina bar mo jettoje sa jetti mo joni bandiraabe seelan a hersuntu cernama dum non ngare mbasen jettade ngare mbasen jettade hay kefero de hay kefero de o sanamo allah wi hara jetto dum la ilaha illallah e nam alli wala tasubbu alladhina yad'una min dunillah fa yasubbu la'adun bighayri ilm sa jettima kefer o jettuma o jetto jomirado la ilaha illallah e nam nela sallallahu alaihi wasallam buri bonde fo e bakkar ko jettoda jinaduma be bi ya rasulullah neddo jetto jinaduma ya jettoda jinad neddo o jetto jinaduma dewo wa sanam o dewo wa kretion allawi ma wala tujadilu ahla alkitabi illa billati hiya ahsan hay sada wada diskite ada wada debate ada yewrde mabbe dum do ne selli dum do sellani dum do ko bira dum do farani wonde on biini jon dum badirta dum ko ha ndiwra fenane ngadda ko no wada kay ha pola dum wadi dine men bandrab selam ne rasulullah sallallahu alaihi wasallam o wi min garanti aljanna goppude yeddidirede hayso kanko jeyi gonga. Kono noon so tawi gonga fenade haala ene wonta fitini yimɓe, ene wonta biɗa nanni yimɓe jeygol bonna diine yimɓe, mbaɗa diskité. So tawi noon jomum yitti tan kañum ko supportude fittande mum wona gonga yiɗi, hoto haalde makko o bonna ɓernde ma, haaldude joom biɗa bonnata ko ɓernde ma. Ɓernde ma Musa a weltotako, a wawata julde, a wawata duwade. Ayiya enam jomiraɗo wi hara ƴetto hay dewo sana mo ala ko haali noon julɗo bande Allah wi wa qulu linnasi husna kali ko mujji de wonno nelaado ko halanno ko ko mujji julu foti wonde ko ne nyaakuni yettodo pindi yettaga pindi wonta njumri ene safra ene weli sa wala hay ndokka farmata liter njumri mo trishak nelaado wi man ghashana falisa minna an jeyo njumri o abeydi hen sukara abeydi hen iwil abeydi hen ko jidda fof kali so sa haji jabarake sa sakima jabarake sa yi umra jabarake a ñami ko harmi a jamfimo julbe nelaade kala jamfido julbe jeyake julbe non hoto ƴetto neddo o ƴetto jinnaado ma ɗum ko bakkar bandiraɓe sehilaɓe enam quraish ɓe tampini nelaaɗo ɓe tampini sahabaɓe ya rasulallah eɓe hud quraish hud quraish o yi ala min mi neliraka bandiraɓe ƴettade mi wona ƴettoroɗo min nelirame ko yurmede nelirame ko yurmede gare goyen oɗo annabi sen jiɗamo bandiraɓe sen kursinani mi yi debbo goto américaine hande omo woya e vidéo omo woya o wona julɗo omo haala o woyi o woyi oye min mi jangui qur'ana Allah wi arrahmanu rrahim ghafuru rrahim o wi qur'ana fo ko ghafuru rrahim ghafur omo woya ghafuru rrahim o wi oɗo Allah woni Allah poɗɗo rewede o Allah mo ganduɗa omon tan yurmoma omon tan yaafoma omon tan surma omo rokkuma ƴew neraɗo ko dañi e yurmen ko Allah rokkimo ɗum o woyi ko debbo oye min somiɗa ƴetta oɗo diina ko oɗo diina natatami diina mo ganduɗa jomiraɗo ghafuru rrahim ghafuru rrahim arrahmanu rrahim la ilaha illallah kanko wi wa rahmati wasat kulle shei yurmede Allah hoftini hunde fo hay min ko hen jeeyami bandiraɓe sehilaɓe ɗe sam jomiraɗo wi wama arsalnaka ila rahmatan lil alamin ndesan nelaɗo ko yurmede mere mere o nelira bandiraɓe sehilaɓe waji goto wiye Tufail ibn Amr ad-Dawsi ko poyet ko gorobone ko cakka ko dokkowo ko gandaɗo ko tedduɗo yimɓe makko o ari Madina o ari Makka Abou Djahli en Mogheri en gorboneji ɓe mbima an Tufail ibn Amr a are wuuro amen gorko nanɗo henne ko ceerno galleji o fusi galleji omo sende hakkude debbo e gorko o addi bida kon bonɗo o serdimiɗo jinnaɓe amen o aybini allaji amen hoto heɗomo de o sa hirima ɗum ko ñangotoɗo ko wahabi ko bonɗo ko ni o waɗata o bonna ɓernde ma o bonna diine ma o firta diine ma ɓen ɓe ƴetti ɓe kaali na wi ƴettumi koto mbaɗmi noppam mbimi woro o de mi heɗatako ɗum mi heɗatako oɗo annabi oɗo Muhammad mi hettako ɗum o bonna gallam o fusa gallam no mbaɗatni joni wallahi bandiraɓe julɓe a mon grand frère mbimima yahara heɗo wahabi so haali ko moƴƴi ƴetta so haalaki waɗi ko moƴƴani mbiya kaade Ousmane Diam Malick ko haali ko wona gonga wat o joo mbiya Ousmane Diam Malick ko haali ko fenade ladata tal wi noon so wima Qur'an nani nangu hen diine nani sunna nani nangu hen wallahi alladhi la ilaha illa hu min jittan ko moƴƴere no Shu'aib wini in uridu ila al islah ma stata'tu wa ma tawfiqi illa billah alayhi tawakkaltu wa in yurmini annabaɓe ina jurmini ɓe piye ɓe ƴette ɓe kuuɗe ɓe mbare ɓe ndise ɓe koyɗe taƴe ɓe galleji mum keɓte ɓe bedde e jeygolɗe Ibrahima ni annabi Musa a dogui annabi no duuɓi temedde capanɗe jeenayi e capanɗe joyyi annabi Lut Nabi Saleh nera sallallahu alayhi wa sallam galle makko hepta bammakko wara hol sababu mbiye la ilaha illa mala ɗon ɓe mbimo oɗo gorko kam biyete Muhammad oto heeɗo ɗum o waɗi réfléchir o waɗi pounding o waɗi thinking so deeply bandiraɓe sehilaɓe sen kaali engla o jooɗi miijo micci o wiya Umar Tufail an ka poyete an ka beyto an ka intellectuel a jangui sorbonne aɗa jogui master aɗa wawi matte aɗa wawi physique an ka debbo nenam bandam a awi a reemi a jabbi a ala fooɗa liggaki a ɓiri nayyi a yeeyi kosam a yeeyi ɓirɗam aɗa andi nebam sirme aɗa andi ko moƴƴi hen andi ko moƴƴani hen nenam bandam hutoro hakkille ma o wi min de sakkilat ko ummak yumma wasima an no mbaɗa fam no mbaɗa fesade ni aɗa tuppi aɗa waɗi koren aɗa jogui hunde foof heɗo ko oɗo gorko haala so haali ko moƴƴi ndewa so haalani ko goppa o yi Allah sali ha garmi tawi nelade en juula nanmi ko janggata ko o wi mbimi gorko an de min bande en ɓe ɓe mbi oɗo wahabi oɗo bidiyenke woreeɗo ɗum ɓe moƴƴani o janggata defte daneje o wi o jangue Qur'an nanmi ko jangui ko mbimi kaɗo haalde ne moƴƴi o wi holno mbatta sa naata o diina ko mbiya mo ashhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah o yinaami diine bandiraaɓe sehilaaɓe o yinelaaɗo duwonomi joni mi rutoto banda men mi nodda ɓe diine hokkam aaya duwono tan mi daña aaya nelaaɗo duwonimo yodda ƴaaya ko wayno lampa torso ni ene wone tiinde makko ɗo ari jamma fof lampa torso way kon lampa torso ni o yinelaaɗo ala duna mi yo wone sawram so wone tinam tan ɓe mbiyata ko allaji maɓɓe mbaɗi mini ko ni allaji amen sa waɗi accident sa fawguiɓe o ji oɗo kuɗaɗo oɗo boraɗo diine men arani hudde waji goto o waɗi temedere neɗɗo o yi o tuubi allah yaafimo temedere neɗɗo sahabaɓe heɓɓe ko hefere ɓe gonno ko hefere ɓe gonno ɓe mbaɗi sahabaɓe Abu Sufyan duuɓi sappo omo haɓo nelaɗo o tuubi allah yaafimo barɗo hamsa o allah yaafi ɗum bandiraɓe diine men ko diine yurmen ɓeɗo haɓiɓe nelaɗo Khalid en Ikrima en ɓiɓɓe Abou Diahl ɓe kaɓi nelaɗo haade ɓe tuubi allah yaafiɓe diine men ko diine tuuboyi e diine yaafoya o wi nelaɗo so wone tiidan ɓe mbiyata komi kuɗaɗo walla ko allaji ɗi mbaɗi kam ni komi zabbaɗo yo wone sawram o fati to wuuro mabɓe omo nodda ɓe diine bandiraɓe sehilaɓe o fayi to bay boyi o fati to chéri kokko ɗo ari fof sawru makko ndeysan ene waɗi ko wayne leer ene waɗi lampani so o haw yetti wuuro mabɓe yetti wuuro oyi baba mi wonam o yi hankkadi hakkude men gassi o wi ko woni ɓiyam o wi mi rewi diine mouhammed o wi diine mouhammed min dewa diine mouhammed mi rewa diine mouhammed ɗum kay serdani en oyi baba ya salli ya lootoy bam makko looti ari wi ashhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah bam makko naati diine o wi chéri koko c'est fini nada terminé is finish everything is gone jeexna tak tak tak tak o lulde xol mu jeex duggna diine mouhammed o bo dugge diine mouhammed ma dugg diine mouhammed ñoo ko bokk sunna bi o wima ko woni o chéri koko gasi o ko gasata koko woni o wi dewgal hakkude men o wi ko woni o wi mi rewi diine mouhammed o wi diwa diine mouhammed minne mi naata hen ɗo natɗa mi naata mi yima mi welto sa hooti mi yewne gasi debbo o kañum ne looti wi ashhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah o wone bandiko en omo nodda ɓe diine ɓe cali bandiraɓe ɓe calti bandiraɓe oɗo wahaabi guilɗo cukalel aɗa firta diine taniraɓe aɗa bonnani en ɓeɗo jangka denaɓe defta ɓaleje walla boɗeje oɗo tenelaɗo o ya rasulllah dowsude ɓe calima gongɗide aɓe nelaɗo huɗɓe ɗon huɗaɓe nelaɗo Allahumma ahdi dawsan e Allah fewnu dawsa ƴewun bandiraɓe o arani ƴettade o arani hudde o yi Allah fewnu dawsa o yiyata bande en newo noɓe noddaɓe diine ndeysan o yi o noddiɓe diine bandiraɓe sehilaɓe nde nelaɗo feeri ha wolde Khaybar kanko Tufayl ibn Amr oɗo dawsi Abou Hourayra to bandiraɓe sehilaɓe koye junggo makko naati diine Abou Hourayra no foti hadis wawi kala hadis mo Abou Hourayra haali baraji makko nan hen capanɗe jeetati galle caggal wayde Khaybar ɓe gaɗi ɓeɗo foti naati diine bandiraɓe sehilaɓe saabu oɗo neɗɗo goto ñande wolde Khaybar nelaɗo wi janggo mi rokka drapeau mo ganduɗa Allah ne yiɗi ɗum nelaɗo yiɗi ɗum sahabaɓe goto foof yiɗi wonde koɗo Oumar mi meeɗa yidde laamade sona ñande hen yimɓe foof so nelaɗo ari ɓe ummo mal nelaɗo yiyaɓe wi kaari yenaɗo fini wi to Ali woni mi yiya rasula Ali ene wonde guite Ali ko ñawɗo guite omontoy o nodde Ali ari o tuute guite ɗe ñande hen guite Ali mbayri ñawte o totti Ali drapeau o wi Ali neɗɗo goto naata diine yo ɓurani guiloɗe boɗeji o wiyani ya huɗɓe o wiyani ya waroyɓe ya soppoyɓe an jamɓa o wi ala kamɓe yoɓe naata diine nelaɗo ari ko yaltiniɓe niɓɓere o adda ɓe leeral bandiraɓe sehilaɓe la ilah jurum ndesan o wayi ya rabbi ummati ya rabbi ummati e allah liñolam e allah liñolam ndeysan en yurmini ndeysan warɓe sehila makko warɓe babira mabɓe nde fooli ɓe nde ɓe ko cikkuɗon jogonmo wadde on ɓe mbi moƴƴu ɓe jehe on jafama la ilaha illallah muhammadu rasulullah Aboubacry école makko yalti Oumar ko école makko école yaafade école jurum ndeysan école jurum allah wa rahmati wasat kulleci allah yurmi mo hubdi hunde foof kono noon e windanaɓe ɗum ko rewɓe neɗaɗo annabil ummi e chrétien ji e jifoji ɓe tawi ene winda e defte mabɓe bandiraɓe sehilaɓe yimen aicha wi nelaɗo meeɗa yoftanade hoore mum ndeysan kala gueɗe gaddaɗo o ƴeta koko ɓuuri newade ko nde wonno ko newiɗo sallllahu alayhi wa sallam so ari sukaɓe dogo jaɓɓomo ndeysan omo wonno madina gueloba ari ha ducce yesso makko gueloba one wayto o wi mbaɗo gueloba hol jeeɗi ɗum ɓe mbi kaari o wi gueloba a lorli ɗum a tampini ɗum aɗa ligguiɗ ɗum a ñammina ɓe mbiya rasulllah i gueloba diccanimama minen kay min diccanoma o wi ala ɓe mbi ko noon cham mbaɗata walla chrétien ji ala somi yamirto neɗɗo yo diccan neɗɗo walla yo sujjan neɗɗo mbiyan ko debbo yo sujjan jom galle mum bandiraɓe sehilaɓe oɗo woni almoustapha sallah sallam omer Tufayl ibn Amr Dawsi o huda ne arimin huda bandu min wala hor hud bandiyan ya ne wono be bandiraabe se dine men ko dine neware qala allah qala rasul mina ma sen lurundiri ngadden dereej ngadden deftere ko deftere haadi mbadan ko sunna haadi mbadan ko jomiraado wi fa intanaza'tum fi shay furdu ila allah wa rasul in kuntum tu'minun billahi wa rasul innamal mu'minu ikhwa fa aslihu bayna akhawaykum nara sallallahu ubi gore mon gonginta haw yidana bandi ko yidane hore mako jidan nan bandira men e jinna men fo ko ali janna welinano riyano be ngartan ngare jangene e beedo sahabaabe Allah mantibe Ali radhiyallahu anhu wa radu anhu walladhina ja'u min ba'dihim yaqulun rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladhina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim e Allah sahabaabe idibe ferbe be e jabbibe njurmodaabe njafada minan changal amen non min arbe cangal be Allah hor wadi ganjgo hakkunde amen juldo fori dan juldo juldo bandum ko majjere sahabaabe en goni hare be tampi be do barmi gor rokandiyam o wi ala totte bandam gondo cangal on buri tampude on tata ndiyam dam wi ala totte gondo cangal o buri handude hen de be ngatete kambe fo be mayi gor fo ne sali yarde ha goddo yara ha goddo wura ngare ndeysan bandiraabe seylaabe woni yimbe jollar ha yimbe chof be kayda be kar ha yimbe kayda be pewara ha yimbe bona be jidi juldoto ko yo chof horo njodo horo moji dum wana jikko juldo wana jikko moji ko jikko nafege juldo yoden juldo bandum jam e mojjere e kisal mosanadum biyam I love you subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin alhamdulillahi bil alamin.